na tektale waye tamit mën na tektale nit ki bu nekké ci bir jëf ji comme li yenen te bi wax sallallahu alayhi wa sallam idha adanta fahdur wa idha aqamta fatarassal maam soy nodd nanga yexal nodd bi nang ko baral waye su fekente nak da ngay liqam mom nanga ko gaw nang ko gawal rek manam nanga dem nonu sang yexal ko niki nonu tamit comme nimu wax ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anu hadith bi nga xamantene mom la jëk wax legi ni bobu hadith ñu ngi ci sunan yi manam sunan imam abu dawud ak tirmidhi rahmatullahi alayhima amma hadith bi nga xamne mo hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anu bi mi ngi ci ñaar ci mi ngi ci ñent sunan yi manam sunan abu dawud ak tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al-jami' yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ne idha tawaddatum fabda'u bi mayaminikum so len de japp na ngeen tambale ci sen manam ci sen ndey jori manam moy so nekke ci bir njappale na ngay tambale cieur bu nek nga tambale ndey jor bi nga tambale chamoy bi comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won biñu yexé ci walu njapp amma li nga xamantene nak manam mom moy leg leg kon mën na nek non way leg leg it manam boy def nangam defal nangam mën na nek ne so demé ba julli ba paré la comme ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax bim nan wala bok comme ni nga xamne mom la alquran wax wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard su fekente ni julli gi pare na manam na ngeen tasaro ci kaw suusi moy pare nga def nga li ngay def ba pare boba nak na ngeen dum tasaro ci kaw suusi legi ala kulli halin fi nak mom li nga xamantene mom la fi bat bobu di yanu manam mom moy idha tasala min al janaba manam su sango ci janaba ghasala yadayhi day rakhas loxoy manam moy lata muy tambali janaba bi day dal di rakhas nak li nga xamantene mom moy loxoy manam ci amna riwaya yo xamantene manam ya aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne salasa marratin manam ñet yoon lay rakhas loxoy mu am ci benen riwaya bo xamantene manam ñi ngi ci sunan yi mune ya aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne da fay duggal loxo bi manam qabla an yudkhilaha fi al-ina'i lata mu len di duggal ci ndabli lolou manam mi ngi ci sunan imam abu daud rahimahullah manam kon li hadith bi ni manam ci riwaya bobu la la ñewé ci wax jojo waye li nga xamantene manam tamit matna leral mom moy bu fekenteene dafa wax ne idha tasala budan sangu min al-janaba di tukke manam ci sababu janaba manam kon min bi min sababu yala comme ni nga xamantene non lañ ko leralé ci loolul ben du ñaar ci ay hadith yu fi jaar manam yo xamantene min bi day wone ni manam ci sababu janaba la amé manam amewul manam ci kon ci tukki janaba la manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dafa nekkon kana nekkon rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam idha tasala budan sangu min al janabati ngir ci sababu janaba ghasala day rahas kon yadayhi ñaar loxom yi manam daf koy rahas ñetti yoon rahas gi nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi rahas ñetti yoon nak li nga xamantene manam mom moy liko waral borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ci wuté amna ñu né manam amana li nga mën na nek né li nga xamantene mom motax mom moy da fay rahas loxoy ñetti yoon ngir manam bala muy duggal loxo bi ci bir ndab yi ndax amana tilim yo xamantene ak tak tak ak lo xamantene loxo bi daf koy tak lool mom motax manam mu diko rahas am ñu né amana dedet mën na nek ne li nga xamantene manam mom mo wara tax manam mom moy ni daf koy duggal comme li nga xamantene non la nek won ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu li nga xamantene gisoon nañ ko ci njaal benu téré bi nga xamantene daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha tawadda ahadukum idha istayqadha ahadukum fal min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadahu manam kep ko ayna batat yado manam kep ko xamantene dafa yewu ci ay nelawam manam na duggal lata na raxas loxom ñet yoon lata mu koy duggal ci bir ndabli mu ne ndax kenn ci yeen xamul fan la loxom fanan manam lolu nak manam amana mom motax kon nu diko manam ñuy raxas loxoy ñet yoon lata ñukay duggal ci bir ndab yi te lolu moy mana bi nga xamantene mom moy bi gëna deugar comme ni nga xamantene non la qal imamul hafiz ibnu hajar rahimahullahu ta'ala waxe ndax dafa wax ne li nga xamantene mom moy manam mokoy gëna dëgeural moy riwaya bi nga xamantene ñëw na ci daan ni qabla an yudkhilaha fil ina'i la ta mu koy duggal ci ndax ni te li nga xamantene tamit mom lañu xam manam moy lu ëpp ci li nga xamne mom lañ daan mom la manam janaba li nga xamantene manam mom mokoy waral manam rawati na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme yenen yenente alayhi musallatu wa sallam ñom duñu gënt manam ñom duñu gënt suñu amé janaba rek do fekk ni dañoo teud doom dañoo sey ak seen soxna yi lool mom moy waral janaba waye amma li nga xamantene manam moy gënt nak ñom loolu du len dal ndax li nga xamantene mom la wax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ndax amna ihtilam neena min ash-shaytan manam gënt yoy ci sheytaane lay joge lolou motax ñoom te ñoom sheytaane du am effet ci ñoom manam du leen mëna dugg ba am ben effet ci seen kaw lolou mom motax kon ñoom manam bu boba ñoom yenente ya alayhi musallatu wassalamu duñu gënt waaye kon bu boba te kon te lolou lu ci ëpp day waral manam muy nelaw manam day nelaw ginnaw gi te lolou manam ko lolou nak kon mo amana mom moy li nga xamantene mom moy waral muy raxas loxo bi waya ala kulli halin mën na nek ne ñaar yépp la manam moy dafa yewo ci ay nelaw mën na nek ne tamit tak tak yi nga xamantene mom la bëgg dindé ci loxom comme ni nga xamantene tamit nonu lay jappo té buy japp day raxas loxo yi ñett yoon andak ne donte amul tak tak kon booba mu ne loolu lay jëkke manam kon da fay raxas li nga xamantene mom moy loxom yi ñett yoon su paré mu ne watawadda wala bok summa tawadda top nak mu daadi japp manam japp nak wudu ahu jappum gi nga xamne mom lay japp li salat ngir wara meuna julli manam kon li nga xamantene nak mom motax mu daadi jeufandiko fi wat manam day japp daadi daal koy préciser daal ni wudu ahu li salat jappam gi nga xamne mom lay japp ngir wara meuna julli manam daf ko wax ngir wané ni waruño manam warulo japp ne manam dafa japp manam comme ni nga xamantene mom moy japp gi nga xamne mom linguistique non lañu waxe japp parce que ci walu lugha buñu waxe japp li mën na tek rek rax say loxo manam tawadda moy day rax say loxo kesse manam nak mu bañ ya aisha radiyallahu ta'ala anha bañ nga diggi ci ne manam dafa wara dafa wax rek ne dagay japp japp lolu nga xamantene manam mom ngay julle manam japp gi nga xamne manam limi tek rek mom moy raxas loxo bu boba nak mu daldi koy wax ne da ngay japp daf doon japp gi nga xamantene mom lañuy japp ngir wara meuna julli mune summa tasalana top nak mu daldi dugg ci cangay bi te moy lan manam bu boba mune summa yukhallilu top mu daldi xal bi yadayhi ci loxo mi sha'rahu manam bopam manam mu daldi xal li nga xamantene mom moy bopam legi bu fekenteene da fay legi muy xal bopam nak manam bu hatta idha dhanna mbete nak mu daldi ndort annahu nek mom kat kat deug arwa manam ubina manam basharatuhu manam wala yeggal na loxo manam bu soté dox dana yegg ci basharatuhu li nga xamantene mom moy deru yaram bi comme ni nga xamantene non la ñëwé ci yeneen riwaya manam hatta manam summa yukhallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idha wasala wala hatta idha wasala al ma' wal usul sha'rihi wala bok ci benen riwaya hatta idha istabra'a wala yenen riwaya yu bari la yenn ni ngi ci sahih yi ci dess ni ngi ci sunan yi yenen bi sallallahu alayhi wa sallam kon da fay xall li nga xamantene mom moy karawam da koy xall bu ko defé karaw bi bu ci soté ndox rek ndox mi day daali meuna yegg ci fi nga xamantene mom moy der bi lolou mom moy li nga xamantene mom la yenente bi doon def sallallahu alayhi wasallam waye fi nak mu am baat bo xamantene daf ko jëfëndiko mom moy zanna dafa ndort manam kon bu boba ci li nga xamantene mom lañuy xam manam moy lolou mëno manam am ci lu woor dafa nek lo xamantene dafa jaxé manam mu woor la ni bo laal bu karaw gi duggé bu ndox mi yexé dana dal ci kaw bop bi lolou manam nek lo xamantene def na ci manam mëna dogu li nga xamantene rek mom lañu man mom moy li nga xamne mom moy ndortu gu kawé waye comme al-ghalabatu dhann kal muhaqqaq wala bok ci benen manam lolou mom moy qaida fiqhiyya bi manam ghalabatu dhann ndortu lu nopp kal muhaqqaq kem lo xamantene luñu am ci lu leer la wala bok comme ni nga xamne nonu lañ koy waxe ci benen waxin moy ghalabatu dhann tunzalu manzilatul yaqin manam dañuy wacce li nga xamne mom moy ndortu gu nopp waccu wayu lo xamantene dafa woor certitude la kon li nga xamantene mom la yaa aisha radiyallahu ta'ala ana wax manam mu ne bu deme ba nga xamantene def na lolu nak mu ne afada da fay mbeubal manam afada mu ngi joge manam ci al fayd bab bi al fayd la manam moy ak beub al afada nak moy day beubal manam moy soti manam comme ni nga xamantene non la ko alquran waxe neena wa qala ashabun nar li ashabil janna an afidu alayna min wa nala ashabun nar ashabil janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakumullah manam ni nga xamantene ñom ñoy wa safara yawmal qiyamah dañuy taxaw dañuy nek ci bir safara dal di wax wa al janna ay way dañ leen di yuuxu wo leen ni leen afi an afidu alayna ay way bebbal leen ci suñu kaw manam soti leen ci suñu kaw minal ma'i ci ndox awal bok mimma razaqakumullah ci li nga xamantene mom la yalla wërsegeelal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ni netti wax li nga xamne mom moy xew fofu mu ne bu ko defé ni nga xamantene ñoom ñoy wa aljanna dañ na lan inna allaha harramahuma 'ala al-kafirin ni nga xamantene ñoom moy yalla mu ne li nga xamantene moy bur yalla mom daf ko haramal ci nga xamantene ñoom ñoy yeferi moy alladheena takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayat ad-dunya moy ñi nga xamantene dañoo jappé won seen diiné xolal ñi mu tuddé ñi wax né ñoo ñu lako yalla haramal ci ñoom moy ñi nga xamné dañuy wédd xéewolu yalla yi té ñoo ñoy ñaan mu né moy ñi nga xamantene dañoo jappé won seen diiné fo ak xaar ñoom seen diiné yépp fo color la won ba nopi aduna nak daal leen di wor ñu jital aduna ci kaw yalla ak bor ak al-akhirah lool mom mo waral kon ñoom lool lu metti lool di leen dal li nga xamantene mom lañ ci namoon dal mom moy al-fayd comme ni nga xamantene manam moy ak bëbb ak tata ak wala bok lu ak soteku comme ni nga xamantene nonu la tamit mom la alquran wax nan ni nga xamantene ñom ñoy mune wa ahlul kitab ñu jëk ni mune wa idha sami'u ma anzalallahu tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hal tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq manam ni nga xamantene ñom wa ahlul kitab yu jekki ñu melni ñom an najashi rabbi ak ñeneen ñu melni ñom salman al farisi ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum ñom bu fi astaghfirullah abdullah ibn salam ak ñom aday ibn hatim ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum ñom nga xamantene ñom buñu déggé li alquran di wax bu ko defé ga gis seen bëdi neena di ta deng bu ko defé na tafidu a'yunuhum min ad-dam' manam seen buddi day ta du tour ndox bi di wa nonam tour di tour seen rangogni neena lool yep liko waral moy ndax li nga xamantene mom lañu xamé ni li moy deggu yalla ge subhanahu wa ta'ala ala kulli hal manam li nga xamne dal mom moy faydu mom moy dag moy ak soté ko ak bëbbu legi nak loolu manam tamit loolu nak mu ne kon nak daf koy soti manam comme ni nga xamantene non la nekk ci benen riwaya manam fabba da fay soti alayhi ma ci kaw ndox mi manam da fay soti manam ndox mi ci kaw bop bi manam mu am nak lo xamantene lata mu dan def li nga xamantene mom moy lolu ci yeneen riwaya yi manam amna leneen lo xamantene daf koy def manam mom moy da fay raxas li nga xamantene manam mom moy li aju ci mom moy peuy gi manam li nga xamantene mom moy awra yi ginnaw bi nga xamantene dafa raxas loxomi bu raxase loxoy bo nopi day raxas li nga xamantene mom moy li nga xamantene moy digeunte jumbax bi ak omi wala bok awra yi lol lay raxas moy summa ghasala farja manam top nak mom da fay raxas li nga xamantene mom moy ak peuyum lolou mom moy li nga xamantene lolou mom ya aisha radhiyallahu ta'ala anha ya maymuna radiyallahu ta'ala anha netti nagn ko ci yeneeni hadisi manam ci yeneeni riwaya yi manam bok na tamit fi tamit ci leneen lo xamantene mat la leral mom moy su fekkentene day soti ndox mi ci kaw bop bi tamit li nga xamne mom la doon def manam ñett yi comme li imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala wax manam nekkul ne day jël ndox ñett yoon soti ko ci bop bi ñett yoon ba mu jeex dedet waye dafa am riwaya hadith bi manam wala benen hadith manam ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamne parti bi precisément daf ko leralat manam ci hadith bu nek ci sahih imam al-bukhari ak sunan imam abu dawud rahmatullahi alayhima manam moy dafa wax ne manam dafay xal li nga xamne mom moy côté ndey jor bi an shaqqihi al-ayman manam côté ndey jor bi neena mu soti ci ndox après mu xal li nga xamne moy côté chamoy bi mu soti ci ndox après mu xal li nga xamne moy digg bi mu daal ci soti ndox legui nak summa afada al-ma summa ghasala sa'ira jasadihi manam summa top nak ghasala mu daal di raxas sa'ira jasadihi li nga xamantene mom mo dess ci yaramam manam sa'ira nak manam sa'ir mom moy li dess manam tekki wul mbollem comme ni nga xamantene nonu lako imam al-azhuri rahimahullahu ta'ala waxe manam mu ne ñi nga xamantene tamit amna tamit ñeneen ño xamantene dañuy manam dañu réré li nga xamantene mom moy li aju ci walu luga manam ci walu lak arab ñom dañu defé né sa'ir manam mom moy ñepp fekk rek sa'ir mom moy li dess manam kon sa'ir jasadi comme wala sa'irul anbiya allah musalla ala muhammad wa ala sa'irul anbiya wal mursalin comme masalan lolu ak ñi nga xamantene moy ñi dess ci ñi dess la manam moy bawaqi lol lay tekki manam kon sa manam kon motax suuru li nga xamne moy ndessit suuru ñu tuddé ko suuru moy ak ndessit ala kulli halin manam li nga xamne manam kon mune summa top nak ghasala mu dadi rahas sa'ira jasadihi li nga xamantene mom mo def ci yaramam lol mom moy kon li nga xamne mom mo aju ci baatu hadisi manam kon ci benen riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah dafa wax ne summa nak top nak ginnaw yi mune ghasala day rahas rijlaihi manam ñaari tanki kon li manam kon mom moy hadith bi nga xamantene manam mom moy am jangala ci njap ci tangay farax ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko gattal ni way dañu gëna leral li nga xamantene mom mo aju ci bir insha allah taala buñu yexé ci hadith yaay maymuna bi radiyallahu taala na fofu dinañu gëna leral yeen tekantal yo xamantene aju na ci mbir yi nga xamantene ñom lañuy def ci bir tangay farax ay way li nga xamantene manam legi mom kon ñu ñew ci masala yi nga xamantene ñom ño aju ci hadith bi gis gi nga xamantene mom lañu gis manam ne imam al hafiz عبد الغني رحمه الله دفا اندي حديث بي ني تك كو سي كاو نيكي نونو تاي بو خوله تام سي بو ديمي سي صحيح امام البخاري اك صحيح امام مسلم رحمه الله عليهما نيار حديث نيوم نيي مانام حديث يا عائشه بي رضي الله تعالى عنها اك حديث يا ميمونه بي رضي الله عنها نيوم نيار نيوم نيو تيغالو سي نيار صحيح مو خم سي صحيح امام البخاري لا ولا سي صحيح امام مسلم رحمه الله عليهما نونو لنجي تيغالو mo am ci ay riwayat yo xamantene suñu hadith bi nga xamantene manam moy hadith bi nga xamne mom mo teggu ci suñu hadith bi insha allah taala lol tamit manam mo teggu ci nimu ñewé ci sahih imam al bukhari rahimahullah manam moy te xafim nan waqalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid naqtarifu minhu jami'a lolou insha allah taala dinañu ci ñew way bi nga xamantene mom lañu gis mom moy ñu leral li nga xamne mom mo aju ci hadith bi ba nopi teet amna leneen lo xamantene tamit dañ koy gis mom moy ni hadith bi dafa jangale lop manam limu wax yep manam dafa aju ci lo xamantene dañ wax ne farata la wala du farata limu fi tuddu lepp amul lenn lo xamantene manam dañuy wax ne li dañ ko ci sopp yépp lumu ci wax rek amna yo xamantene dañ nan farata la ñenn ñi nenañ farata la ñenn ñi nenañ du farata ba mu dess xana ñapp ji mu ci tuddu te ñapp gogu amna ño xamantene ay borom xam xam la rahmatullahi alayhim yo xamantene nenañ ñapp gogu ñuy japp lata ñuy sa tambale sangu farata lolu tamit farata la waye kon insha allah taala li nga xamantene manam kon mom lañu ñëk sétlu manam moy li kon hadith bi li nga xamne mom moy li feñ moy al imam al hafiz عبد الغني رحمه الله داف كو اندي غير واني ليغا خامتاني نيوم نيو فراتا ييغا خامني نيوم نيو ادي سي نجاب كون بوكو دافي لول موم موي نيك كون سونو مساله بي غنا ماغ سي مساله بي خامني موم موي ادي سي حديث بي موي نيو ليرال ييغا خامتاني نيوم نيو ادي سي فراتا نجاب اما سونو ييك سي حديث ياي ميمون بي رضي الله ها سانوا فراتا سانغو فراتا amma wala faratay sangay amma li nga xamantene mom moy hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha fofu dañ ci leral li nga xamni ñom ñoo aju ci sunna ngeenel ak yu aju ci yoy ci walu sang ci walu sangal waye kon legi laaj bu ñeek bi mom moy ana lan mom motax bi nga xamantene kon manam dañuy wax ne manam kon li mom moy faratay manam sangay farata manam bu fekkentene dañ nan yi farata la kay kon ana lan motax li nga definir rek ne lol mom moy sangayu farata ne lol mom moy sangayu farata ana lan moy dalil bi o moment u ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi mi netali hadith sangayu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa netali li ni legi ba pare yow nga bolé ci wax ne li manam day symboliser hadith la bo xamne day woné sa farata yi nga xamne ñom ñoo aju ci walu sangay legi kon ana lan mom motax li lepp waxoko bi ngay wax ci bi nga koy wax nga daadi yam rek ci ne han li nga xamantene manam mom moy sangayu farata moy rek bu fekkentene nit ki amna yene sangu farata ba nopi sorti ndox mi lepp ci yaram mi manam lepp toy lol rek bu boba day daadi ba bu boba li nga xamantene mom lañ lay wax dañ nan la lolou ñu ngi ko jël dafa fekk na suñu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñoko wax te dañ ko jëlé ci aya bo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom lay wax na ya ayyuhal ladina amanu ay yeen gaay nga xamne do gem ngeen te deggu iza qumtum bo len joge ila salati dem ci julli manam mu daadi wax li nga xamne mom moy aju ci njaam dal na wa in kuntum junuban su fekkentene nak da ngeen amé janaba mu ne fatahharu na ngeen lablu manam fatahharu na ngeen lablu manam daf ko wax ngir wonane manam dañu wara label li nga xamantene mom moy suñu yaram bi kon dañu wara label yaram bi nak lolu li nga xamantene kon mom lay tekki mom moy kon manam sangu farata len rek la ndax japp bi nga xamantene ay cieur yu bari la suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko tekantal dan bo len joge ci julli manam muy wax walu japp muna faxilu wujuhakum na ngeen raxas sen xarkanam wa aydikum sen loxoy ilal marafiq ba ci tonci wam saxu ta ngeen masabiru usikum sen bopi wa arjulukum sen tanki tamen ngeen masa ngeen raxas ko ilal ka arjulukum sen tanki ngeen raxas ko ilal ka bayni ba ci dojori manam yoy manam dafa fekk ne kon japp ay cieur yu bari la yu wute waye bi xolal bi nga xamantene mom lay wax so len de sangu farata wa in kuntum junuban su fekenteene da ngay amene janaba bu boba nak fatahharu na ngeen lablu rek la wax manam moy lat moy kon jëm bi rep la yaram bi mom moy sangu farata manam kon sangu farata benn ciir la am benn ciir kesse la am te mom moy yaram bi kon bu boba li nga xamantene mom moy li feñ ci yaramu nit lolu lañu wara sangu farata amma li nga xamantene dafa neub ci yaramu nit nak bo lolu bokul ci sangawi farata kon lolu manam do fekk ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko waxe nonu kon bu boba ati rawati na hadith bi nga xamantene mom moy hadithu jubair ibn mutayyin radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci musnadu imam ahmad rahimahullahu ta'ala manam munekana munekun tazakarna yawman fi 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ghusl فقال اما انا فيكفيني ان احث على راسي ثلاث حصيات ثم افيض بعد ذلك الماء على سائر جسدي مانام موني تي حديث بوم مي تي مسند امام احمد رحمه الله اما كيغا خامتاني موم موي امام النسائي رحمه الله تعالى صلو نكو واي داف كو صلو تي انام غو خامتاني موم مو غنا غات manam mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam bes ñun dañ doon waxtaan ci walu sangu farata suñu biir ñu jekki kenn ku ci nekk am lu mu wax manam comme ni nga xamne non la ñewé ci riwayat imam an-nasa'i rahimahullah neena kenn ku ci nekk di am lu mu wax ñi xëccu ki naan ni lañ koy defé ki naan né yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam neena man dey man amma ana ndal man manam moy en ce qui me concerne man mom neena limay def rek moy doyna ma fa yek fi ni dana ma doy neena ma daali jël manam sama tenk bi ma daal koy soti li nga xamantene mom moy sama bop bi ma soti ci ñett yoon manam bu ko defé karaw bi manam bop bi te lool insha Allah taala dinañ ci ñew manam ci karaw bop yi li nga xamantene lool mom mo ci aju masala yi ci aju insha Allah dinañ ci ñew ndax dafa concerne li nga xamantene mom moy farata yi manam mu ne nak daf koy soti ndox mi ñett tenk lay jël rek soti ci bop bi ndox bi muy ñett yoon neena nak après nak ma daal di bëbbal nak li nga xamantene mom mo dess manam ci sama yaram yef ma daal ci soti ndox lolou mom moy wone ci kanam gu leer ci na kon yi rek ñom ñoy yi nga xamne ñom ñoy farata ndax bi nga xamantene mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala dun doon wute ak werante ci bobu masala su fekkontene amna leneen lo xamantene du ca farata wala amna leneen lo xamantene lolou farata la ca konon ton yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don nako leral ci bobu wal niki nonu bok na ci li nga xamantene mom mo koy leral mom moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim niki non la nek ci sunan imam abu daud rahimahullah mu sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mune umm salama radiyallahu ta'ala anha danako inni imra'atun mune in ashuddu wala dofra shaari manam wala ashuddu shaari manam man kat sama man de jigen la bo xamantene damay ak degeural sama lett yi nga xamne mom lay lett sama karaw muneko innama afa anqudha ndax mo daal koy firi mune iza tasaltu bumay sangu lil janaba ngir janaba mu am ci benen riwaya bo xamantene dafa wax ne awlil hayd wala bok ci mbeur muneko qala yanabi sallallahu alaihi wasallam daniko inma yakfika an tahassi ala ra'sika thalathat hasayat thumma tafidhi alma'a ala sa'ir jasadika fa idha anta qad tahurti manam muneko li nga xamantene mom mo la doy li la doy rek moy bu fekkantene jël nga sa loxo manam tenki manam nga dadi soti ci sa bop bi ñetti yoon ndox ci bir jarul ngay firi sey let jël rek ndox nga sorti ko ñet yoon ci sa bop bi so paré mu ne nga daal di jël ndox mi nak nga daal koy bëbbal li dess ci sa yaram la mu ne bu ko défé nak légui nak lap nga manam kon lap nga légui nek to ko xamantene am nga janaba loolu té loolu ci benen riwaya bu nek ci musnad imam ahmad rahmahullah wala bok ci benen ci sunan imam abu daud rahmahullah naam ci sunan imam abu daud rahmahullah manam bobu dafa wax ne mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf bim koy laaj daf ko laaj ne ko bu janaba wala bok mbeureuk kon lool manam mom moy wone kon ni manam yoy ñom ñoy farata bok na ci li nga xamantene mom moy gëna deugër ni farata tamit ci loolu rek la mom moy hadith Umran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu moy hadithul muzadaini manam hadith bi nga xamantene manam ñaari bag yoy nga xamantene ñom ñoo amé won ndox manam moy te sahaba yi radiyallahu anhum hadith bu guddul sahaba yi rek ci way ci gattal dal sahaba yi radiyallahu anhum dañu andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa andon ak sahaba yi radiyallahu anhum ñu dem ba ci all ba manam biñu deme ba ci all fek ñu don dem xare la won xare tabuk ñu dem ba ci all ba amatuñu won ndox bi nga xamantene amatuñu won ndox nak mu am ben yéfer ñu dem wuti ji ndox bi mu am ñu mu yoni biñu dem wuti ji ndox ñu amuñu ko waye mu am yéfer bo xamantene yéfer bu jigen la imra atan mushrika mu daldi jël yoré ñaari bag yo xamantene ndox mo ci ne bi mu yoré bag bo xamantene ndox ci nek nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi koy confisqué jël ko téy ko dal ni ko ana fan nga amé ndox mi mu ne manam heure bi debu famu amé ndox bi heure bi debu la fa jogé won manam kon manam 24 heures mu ne ko ah xaral tegal fi après nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam da di jël loxo bi dugul ko ci bir ndox mi bim ko dugale ci bir ndox mi genné ko ndox ma nak bi genné manam muy genné ndox légui nak fekk nak ñu doon julli jamono joju biñ doon julli mu am ko xamantene mom dal manam daf ko gis mu taxaw fele julli wul mu ne ko mais yow lan mo la dal ba tax julli wo waja dal ni ko ah man de dama amé janaba té awmo ndox muna inni kuntu junuban wala ma man de dama amé janab te ndox amu fi muna ko waw kon nak da ngay tayamam muna da ngay tim muna ko nak legi nak bi nga xamantene ndox mi amna nak mu dadi jël ndox mi nak dal ni khuzu khuza dadi te dox ko ndox mi dal fa afrigha ala